Månen hänger som en stor silverknapp över höghusen vid Hagsätra. I fjärran ylar en prärjevarg. Kring den lilla lägerelden bakom buskarna vid Ica-butiken sitter cowboysarna. Vilde Bill Rosengren knäpper sakta på sin banjo. Buffalo Bengtsson gnider sin fiol. Dessa präriens tappra hjältar som har slagits med indianerna både vid Farsta Creek, Huddinge Hill och The Battle of Rotebro samtalar nu vemodigt på sin hemmagjorda tv-amerikanska som bara barn kan förstå. Stilla stiger sången mot den mörka präriehimlen. Come on, you mash it, you will be rash it. All right, Killene, well, I love you. You blush me, Goddy, shut up, you blow. Chala my gizzy, gang sweetie back. Giddy up, Foley! Giddy up, Lonnie! Giddy up, you do! Come on, you goodle, for I can toodle. All right, Killene, well screamed I goof. You kiddy bashin' and laddy passion. Shut up, you blow. Cause I love you. Come on, ye goodle, for I can toodle. You malagrade balandy why. La basti balde, kirandy basti. Kirast you bloody, cause I love you.